9,99 za kilogram i 3-litrowy żel Persil tylko 26,99 za opakowanie. W Tesco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na Śląsku w związku z koronawirusem monitorowana przez Ministerstwo Zdrowia. Szef resortu mówi, że cały czas rośnie liczba przeprowadzanych tam testów. Nie widać końca suszy hydrologicznej, a alarmują synoptycy. Zwracają uwagę, że ostatnie deszcze poprawiły sytuację tylko na chwilę. Kończy się właśnie piknik naukowy Polskiego Radia. W internecie nadal będzie można jednak zobaczyć tegoroczne doświadczenie. Resort Zdrowia monitoruje sytuację na Śląsku. To na razie tam jest najpoważniejsza sytuacja w kraju ze względu na zakażenia w kopalniach. Do tej pory koronawirusa potwierdzono u kilkuset górników. Od czwartku pracownicy kopalni, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń, przechodzą badania przesiewowe. Na Śląsku przy pobieraniu próbek do testów na koronawirusa pracuje obecnie 7 punktów. Jak mówi szef ministerstwa Łukasz Szumowski, liczba testów wciąż wzrasta. Dodatkowe 1000 wymazów zrobione. Wczoraj w nocy te 1000 wymazów poleciało również w Polskę, do rozdzielone po laboratoriach polskich. Dzisiaj już zostało pobranych 1000 wymazów i planujemy pobrać dzisiaj 2500 dodatkowych wymazów, a jutro 5000. W tych poważnych informacjach jest jedna tak naprawdę dobra, to znaczy można powiedzieć, że szczęśliwie ponad 95% tych osób, które mają dodatni wynik, przechodzi infekcję całkowicie bezobjawowo. Mówił minister i jak dodał, wzmożona akcja testowania będzie kontynuowana do momentu opanowania sytuacji w kopalniach. Według ostatnich informacji w sumie potwierdzono w Polsce 15 510 zakażeń koronawirusem. Spośród nich zmarło 777 osób, a niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało. Susza hydrologiczna będzie się pogłębiać. Takie są prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że ostatnie opady poprawiły sytuację nieznacznie i na chwilę. Niebawem będziemy ponownie obserwowali spadki stanu wód, wilgotności gleby, nie poprawi się też poziom wód gruntowych. Według prognoz końca suszy nie widać. O ile w maju w południowo-wschodniej części kraju może spaść troszeczkę więcej deszczu i poprawiając sytuację szczególnie w województwie podkarpackim, małopolskim, ewentualnie lubelskim, o tyle pozostała część kraju, no, tych opadów będzie miało zdecydowanie za mało. Czerwiec natomiast wstępnie prognozowany jest jako okres ciepły. Temperatury będą cieplejsze niż zazwyczaj bywa to w czerwcu. Natomiast ilość opadów będzie mniejsza. Więc widać, że w czerwcu najprawdopodobniej ta susza będzie cały czas postępować. Większe opady będą dopiero w lipcu. One są nawet określone miejscami, że będą powyżej normy. Niestety złą informacją jest to, że te opady będą głównie burzowe, a w związku z tym mało korzystne, które powodują, że mamy duże wyzbrania, punktowe wyzbrania i powodują podtopienia i zalania. Więc analizując prognozę do lipca, to tak naprawdę no, nie widać zdecydowanej poprawy. Teraz 59 stacji wodowskazowych z 500 w całym kraju pokazuje tak zwany przepływ niżówkowy. Świadczy on o suszy hydrologicznej. 1000 opasek życia ma wspomóc walkę z koronawirusem. PZU i Ministerstwo Zdrowia zakupiły opaski, które trafią do tak zwanych szpitali jednoimiennych. Już służą pacjentom w szpitalu w Ostródzie. Na czym polega ich działanie, wyjaśnia rzecznik PZU Piotr Bugajski. Opaska życia mierzy nasycenie krwi tlenem, puls, temperaturę pacjenta, analizuje wyniki i natychmiast alarmuje personel medyczny, gdy parametry życiowe chorego spadną do krytycznych poziomów. Opaski życia nie wymagają częstego ładowania, co pozwala uniknąć nadmiernego kontaktu personelu medycznego z chorymi. W dodatku to urządzenie wielokrotnego użytku. Można je łatwo zdezynfekować i może służyć kolejnym pacjentom. Zakończył się 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Po raz pierwszy był zorganizowany w internecie. Uczelnie i instytucje naukowe przygotowały ponad 70 filmików z doświadczeniami i ciekawostkami naukowymi. Wśród nich są osoby dobrze znane najmłodszym słuchaczom Polskiego Radia. Tu magister sprężynka. Taki balonik, który jest napompowany po prostu powietrzem z naszych płuc, no niestety sam do góry nie poleci. Ale pokażę wam sposób na to, jak go wyciągnąć do nieba. Widzimy, że w płucach zdrowych ta wymiana gazowa przebiega w prostu w sposób prawidłowy. One się rozprężają w całości. Natomiast w płucach, gdzie mamy substancje smoliste oraz naciki nowotworowe, ta wymiana gazowa nie przebiega w pełni.

Kiedy on się urodził, ten Młokos? W 1962 roku. Dave Gahan, zespół Depeche Mode, The Question of Time. Dziś na początek naszego spotkania. Oczywiście będzie prywatny polski top wszechczasów. Wystartujemy z nim za mniej więcej 4 minuty. Chciałem powiedzieć, że Dave Gahan się jeszcze dzisiaj będzie odzywał do 19:00 i to nie raz, no ale też mamy bardzo ważną polską płytę. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy z albumu Ten Moment. Teraz taki fragment. Świat kocha zwycięzców. Świat nie bierze dzisiaj. Moment. Edyta Bartosiewicz, to z tej nowej płyty utwór Widzimy się i tak. No i też myślę, że będziemy się nie tyle widzieli przez radio, bo to jest trudne, ale słyszeli z tymi utworami, z tymi dźwiękami z nowego albumu Edyty przez najbliższe tygodnie. Tak mi się coś wydaje. 9 utworów. No i co dalej? Usłyszymy. Co dalej? Mam nadzieję, że ta płyta się Państwu spodoba. Ja na razie po cichu, powoli rozgryzam i jest to całkiem przyjemny proces. No to teraz 18 minut po godzinie 15. Jak to Państwo wytłumaczyć? Jak to przedstawić? Jak zacząć? Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych, ale przy okazji jedno z najpiękniejszych zadań, jakie nam Państwo sprokurowali tutaj, jeżeli chodzi o zajmowanie się muzyką w radiu. Ułożyć swój prywatny polski top wszechczasów. Myślę, że to jest, przepraszam za kolokwializm, absolutna jazda po bandzie, albo na przykład wyjechanie czy wylecenie nawet daleko poza bandę. Ja postanowiłem, że jednak emocje będą grały główne role, pierwsze skrzypce, no ale do tego dochodzi też przecież to, co się działo z tymi piosenkami i ze mną na przykład na antenie radiowej. Jak to było na przykład zapowiadane, co to spowodowało, jakie są emocje, czy były emocje związane z ich prezentacją w Trójce. Premiery, ważne momenty, ważne chwile, to też liczy się, czy zalicza się do tej puli. Ułożyłem sobie taką dykteryjkę na ten mój prywatny polski top wszechczasów. Czy te piosenki zmieniły świat? Nie. Czy zmieniły mój świat? Owszem. Oczywiście będą mieli rację ci, którzy napiszą, a dlaczego na miejscu drugim nie ma tego i tego, bo powinno to być. Ale z drugiej strony nie będą mieli racji ani za grosz, no bo to przecież rzeczy prywatne. Przeglądałem przez tydzień, ponad tydzień, bardzo dokładnie, bardzo wnikliwie półki z płytami polskich wykonawców i notowałem sobie, tu było tak, tu było tak, tu tak, a tu były takie emocje, a tu były takie przeżycia, a tu były takie arytmie i myślę, że o te arytmie przede wszystkim chodziło, kiedy to dla Państwa układałem. No to teraz tak, ułożyłem sobie 51 utworów, 20 dzisiaj do 19 w pełni, ta pierwsza 20, ale jeżeli chodzi o pozostałą pulę od 21 do 51, to już tylko i wyłącznie alfabetycznie, bo zrobić z tego klasyfikację, o nie, nie jestem taki mocny, to już na pewno nie. No to może tak, poza tą pierwszą 20, Breakout, Modlitwa, Brygada Kryzys, Przestań Śnić, Czerwone Gitary, Wschód Słońca w Stadninie Koni, Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, Czesław Niemen i Akwarele, Czy mnie jeszcze pamiętasz, Edyta Bartosiewicz, Ostatni i Fisz, Emady, Tworzywo, Dwa Ognie. A na miejscu 20. Thank you.

No i zawsze w sercu mym Sherman, Kochankowie z bram, utwór tytułowy, i nagle pod koniec dzieje się coś absolutnie dziwnego. Wydaje się, że ta ballada będzie miała zwrotkę, refren, zakończenie, mostek i tak dalej, a tu się zaczyna jakiś lot po drugim refrenie, który nie chce się skończyć i nie chce się skończyć i nie chce się skończyć. Jest jednym z najpiękniejszych utworów, jakie ja usłyszałem, polskich oczywiście. Pastelowe noce, wtedy w audycji Pastelowy Świat Rocka, z tym utworem i prywatnie bardzo często kręciło się w moim odtwarzaczu. Robert Gawliński, no też przewrotny tytuł tego utworu, czyli Pozytywka. Zresztą Pozytywkę tam słychać. Musimy się, proszę Państwa, umówić co do jednego, jeżeli chodzi o prezentację tego prywatnego polskiego topu wszechczasów, że to jest zabawa przede wszystkim, bo nie wiem, może minąć tydzień, może miną dwa dni, a może minąć rok i to wszystko mi się totalnie poprzestawia. Na dziś wygląda to mniej więcej w ten sposób. Przed nami miejsce 19. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z trójką w domu. Bądźcie zdrowi. A dlaczego to jest miejsce 19 i dlaczego to jest w pierwszej 20 mojej prywatnej, to powiem Państwu za niespełna 4 minuty. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą.

2012 roku, w drugiej połowie marca, dostałem do poprowadzenia w Trójce jedną z audycji Życia. Powiedziano mi, mamy 50, no to poprowadzisz w imieniu audycji, redakcji muzycznej audycję taką podsumowującą wszystkie lata i zrób coś ekstra. Pomyślałem sobie, że spróbujemy dokonać niemożliwego. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to na pewno nie będziemy żałowali, że tego nie zrobiliśmy. Zaprosiliśmy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, tylu muzyków, tylu artystów znanych, kojarzonych, ważnych, polskich, ilu tylko się dało. I w zdecydowanej większości wtedy nie odmówili. To pamiętam, że to było szokujące. Próba do tego utworu odbyła się mniej więcej przez 30-40 minut. Każdy wiedział, co ma robić. Nastąpił szybki podział wokali. I w finale tej audycji na 50-lecie Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia oni to po prostu wykonali na żywo. Ja pamiętam, że wtedy ze wzruszenia nie mogłem się z Państwem pożegnać, bo to zabrzmiało absolutnie wyjątkowo i przepięknie. Dni, których nie znamy, Marek Grechuta z Korowodu z 1971 roku na miejscu 18 w Top Piotrku, czyli prywatnym moim polskim topie wszechczasów. Za 20 minut godzina 16, miejsce 17. Siedzę. Podnoszę się. Andrzej Ryszka na perkusji, Mateusz Pospieszalski na saksofonach, Jan Pospieszalski na gitarze basowej i Wojciech, co się zmieniło, odkąd odszedł pan z zespołu WW Waglewski? Śpiew, gitary i w ogóle. Snopowiązałka, zespół WW, rok 1986, a wydany był chyba w 1987, o ile dobrze pamiętam. I sam epilog tego wszystkiego, czyli Ja żyję, pokręcony, ale przepięknie pokręcony utwór, towarzyszył mi od wtedy, chociaż przyznam, że tak do końca, zwłaszcza tej pierwszej płyty zespołu WW nie rozumiałem, ale czy można coś takiego rozumieć, kiedy ma się 15 albo 16 lat. Natomiast Ja żyję miał w sobie pewną absolutnie wariacką, cudowną tajemnicę. No i na miejscu 17 w Top Piotrku, prywatnym topie wszechczasów. Wrócimy do tego zestawienia po godzinie 16. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tak, a ja jeszcze chciałbym podziękować i Piotrowi Baronowi, Markowi Niedźwickiemu, że podjęli te rękawice i że ja z nimi mogłem ją podjąć i że oni podjęli ją ze mną stworzenia takiego topu, czy takich topów, takich list prywatnych polskich ukochanych swoich utworów. Piotr Baron prezentował to Państwu w poniedziałek, Marek Niedźwiecki i wczoraj i dziś. No i teraz kolej na mnie. Tak jak mówiłem, wrócimy po godzinie 16 do ciągu dalszego. A do Piotra Rubika dzwonimy za 3 minuty. Don't you? Daria Zawiałow, Chameleon. Piotr Rubik po drugiej stronie, czyli ten, który podczas, no, chociażby ostatniej ofensywy Deluxe został nagrodzony szczotą ofensywną naszą trójkową, jako nadzieja na przyszłe lata. Witam cię bardzo serdecznie. Witam Piotrze, bardzo mi miło. Piotr Rubik, czyli Rubens, bo taki pseudonim artystyczny przyjąłeś. Niejako zapowiadamy to, co się stanie. No i teraz pytanie do ciebie. Jak to jest grać z innymi, ale tak naprawdę nie wydawać niczego pod swoim albo pseudonimem artystycznym, albo nazwiskiem? Czy to jest duże ciśnienie, żeby to wreszcie zrobić? Wydaje mi się, że... Ciężkie pytanie tak naprawdę. Ja do pewnego momentu totalnie nie miałem tego ciśnienia i w sumie wydaje mi się, że ciśnienia nadal nie mam jakiegoś sporego, żeby tutaj jakoś super bardzo epatować swoim pseudonimem, swoim nazwiskiem w jakiś sposób, no ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, no dobra, trochę tam pograłem z tymi moimi kolegami, koleżankami, coś tam pokomponowaliśmy, ponagrywaliśmy i tak sobie myślę, a może by tak zrobić taką płytę, gdzie ja napiszę piosenki, zaproszę moich kolegów, moje koleżanki i coś razem nagramy i oddamy słuchaczom. I że może to będzie fajny plan przy okazji to. I to w zasadzie taka historia jest tego projektu. Zapowiadamy to, że będziemy rozmawiali za tydzień, bo za tydzień premiera. 30 sekund mamy teraz jeszcze tylko. Powiedz, co to będzie za utwór, z kim? No pierwszy ogień idzie piosenka z moim guru tak naprawdę. Jestem mega szczęśliwy, że on zgodził się wziąć udział w tym projekcie i nagrać się na tą płytę. Zapowiadamy piosenkę z Johnem Porterem, piosenkę z Keep Over Clouds i bardzo mi miło, Piotrze, że będziemy mogli się spotkać za tydzień i zagrać nową piosenkę pierwszy raz premierowo. Zdecydowanie tak. To już teraz cię bardzo serdecznie zapraszam. To będzie dłuższa rozmowa, obiecuję. Na razie jeszcze mrozu i szerokie wody. Masz jakieś wspomnienie w związku z tym, bo on już gra, już go słychać. Same dobre wspomnienia mam tak naprawdę. Jedno takie charakterystyczne to takie, że ta piosenka powstała mega szybko i to był w zasadzie impuls i to do końca życia będzie towarzyszyć w tej piosence. Super, słyszymy się za tydzień. Dzięki Piotrze, do usłyszenia. Piotr Rubik, czyli Rubens. Polecam już Państwu teraz bardzo serdecznie utwór Skipping Over Clouds, bo naprawdę jest absolutnie oszałamiający. Przepiękna to ballada z cudownym refrenem, a na razie mrozu szerokie wody. Jeden z najzdolniejszych gitarzystów młodego pokolenia w Polsce, Rubens, który mu towarzyszy. Bardzo proszę. Nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie wejdzie, woda tu wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie wejdź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie wejdź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po w ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę i stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie będzie wola tu wpływ. Płyń na mnie, na szerokie wody mnie wejdź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie wejdź, z wodą na młyn, bądź na mnie, płyń na mnie i